Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 22 października, na zegarze piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 100 starć ukraińskich sił z rosyjskimi wojskami ostatniej doby. Minister finansów zapewnia, program 800+ nie zostanie zlikwidowany. Tatrzański Park Narodowy szuka turysty, który na rowerze elektrycznym jechał na Giewont. Co najmniej 6 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainie. W Zaporożu Rosjanie uderzyli w dzielnicę mieszkaniową. Tam są 3 ofiary. Pozostałe zginęły w obwodzie donieckim podczas rosyjskiego strzału Mernogradu i miejscowości Kurechowe. A w ciągu minionej doby wojska ukraińskie i rosyjskie starły się ponad 100 razy. Najcięższe walki toczą się obecnie w okolicy miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy. Do końca kadencji Sejmu program 800+ nie zostanie zlikwidowany, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański i dodał, że nie ma też żadnej dyskusji ani planów dotyczących zmian w świadczeniu. O przyszłość dodatku na dzieci szef resortu finansów był pytany w Polsat News. Ten program wpisał się w budżet polskich gospodarstw domowych i nie ma absolutnie żadnego planu, aby od niego odchodzić, mówił. Pytany, czy jest sens utrzymywać program, Andrzej Domański powiedział, że przyczynia się on do zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci, wzmocnił finanse polskich rodzin, szczególnie tych najmniej zarabiających. Włoski rząd nadał sobie pierwszeństwo prawne w ustalaniu krajów bezpiecznych w procedurze azylowej. To efekt decyzji sądu, z powodu której wszyscy migranci odesłani przed kilkoma dniami do Albanii musieli do Włoch wrócić. Stawiana za wzór w Unii Europejskiej umowa między Włochami a Albanią o przejmowaniu migrantów zawisła na włosku. Kilka dni temu do finansowanych przez Włochy albańskich ośrodków odesłano 16 osób. Okazało się, że 4 są nieletnie i nie spełniają warunków pobytu w ośrodkach. W piątek włoski sąd uznał, że pozostali również powinni czekać na decyzję azylową we Włoszech. Według sędziów Egipt i Bangladesz, z którego pochodzą, nie są krajami bezpiecznymi. Decyzja uruchomiła działania włoskiego rządu. Wprowadzono dekret z mocą ustawy, który nadaje pierwotną moc prawną rządowej liście krajów bezpiecznych. Oznacza to, że sądy nie będą musiały badać jej zgodności z konstytucją i prawem europejskim. Władze dopisały do tej listy 22 kraje. Sondaż dla telewizji Sky TG24 pokazał, że 57% Włochów negatywnie ocenia politykę migracyjną rządu Giorgi Meloni. Piotr Piętka, Polskie Radio. Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmie mandat europosłanki. Zajmie miejsce Marcina Kierwińskiego, który został pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Ogłosiła to wczoraj przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając 4-dniową sesję w Strasburgu. Artyści otrzymają ubezpieczenie społeczne. Ministerstwo Kultury przedstawi rządowy projekt ustawy. W tej sprawie mówi szefowa resortu Hanna Wróblewska. Projekt łączy artystów najmniej zarabiających w system ubezpieczeń społecznych. To, co było największym problemem, o którym opowiadali nam sami artyści od lat, była ich niewidoczność dla systemu. Po latach 90. oni wypadli z systemu opieki zdrowotnej, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, tacierzyńskich, wypadli z liczenia składek emerytalnych. Anna Wróblewska zapowiedziała utworzenie funduszu wsparcia artystów zawodowych, które ma być źródłem finansowania dopłat do składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla artystów. Tatrzański Park Narodowy poszukuje turysty, który jechał elektrycznym rowerem w niedzielę szlakiem na Giewont, a końcowy odcinek pokonał pieszo z jednośladem na plecach. Władze parku przypominają, że poza kilkoma wyjątkami po szlakach turystycznych nie można jeździć rowerem. W mediach społecznościowych pojawił się filmik nagrany przez turystów, którzy obserwowali, jak mężczyzna z elektrycznym rowerem schodzi ze szczytu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po piątej, no to sprawdźmy jeszcze pogodę. We wtorek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie mało i umiarkowane i tutaj bez opadów. Na termometrach od 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, tutaj najchłodniej, natomiast najcieplej na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum od 19 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się. 4 minuty po piątej. Jeszcze jedna godzina naszego spotkania. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie do 6:00. Ta audycja wspólnie z Coldplay, między innymi. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. Mamy wtorek, 22 dzień października, przeglądamy te wydarzenia. No i niestety kolejna dramatyczna historia z polskich dróg i kolejny karambol na drodze. Zdarzyły się 4 auta. Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na drodze wojewódzkiej między Dąbrową, Białostocką a Lipskiem. To województwo podlaskie. Niestety zginęły 2 osoby, a 2 kolejne zostały ranne. To kolejna dramatyczna historia z polskich dróg, wspominając również ten dramatyczny karambol w skutkach, do którego doszło również w Trójmieście. Więc jest to kolejna taka sytuacja, która gdzieś nakłania do refleksji, ale przede wszystkim do dyskusji, zachęca na temat bezpieczeństwa na polskich drogach właśnie. I o tym między innymi na stronie Wirtualnej Polski można znaleźć sporo publikacji na ten temat, również ta związana z tym karambolem, o którym przed chwilą powiedziałem. Polskie Radio 24.pl Polska.pl. Polska wykluczona z rozmów o Ukrainie, szef MSZ bagatelizuje. Byłoby lepiej, gdyby Polska została zaproszona na spotkanie przywódców w Berlinie, natomiast to gospodarze decydują o tym, kogo chcą zaprosić. Nie jesteśmy obecni we wszystkich formatach, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w końcu zabrał głos w sprawie. W piątek w Berlinie prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rozmawiali na temat możliwości zakończenia wojny w Ukrainie, a także o wojnie na Bliskim Wschodzie, przypominamy, bez uczestnictwa Polski. Bez zmian w Kościele również, to z kolei Business Insider. Papież Franciszek uważa, że sytuacja niedojrzała. W ocenie papieża sytuacja niedojrzała jeszcze do tego, aby możliwe było wprowadzenie diakonatu kobiet. Takie stanowisko przedstawił w poniedziałek prefekt watykańskiej dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez i o tym też w Business Insider można nieco więcej przeczytać. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem Polskie Radio 24.pl i sondaże. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w tym tygodniu. Wynika z sondażu pracowni Opinia 24 przeprowadzonego dla TVN24. Na drugim miejscu z niewielką stratą znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim zaś Konfederacja. Z kolei trzecia droga spadłaby poniżej progu wyborczego i to są fatalne wieści dla ugrupowania Szymona Hołowni. Teraz 11 minut po godzinie 5. Coś mi świta. A w ramach naszego spotkania muzycznie Terrific Sunday już teraz się rozkręca Antylopy i Lwy. Cold.

Zostajmy w temacie ekologii. Jak najszybciej trzeba zająć się zabezpieczeniem wraków zalegających na dnie Bałtyku, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski w związku z dzisiejszym podpisaniem przez Gdański Instytut Maszyn Przepływowych PAN umowy na realizację projektu Baltrack. Powinno nam na tym zależeć, nam wszystkim, wszystkim krajom również basenu Morza Bałtyckiego, podkreślił Jacek Karnowski, obecnie wiceminister, a przez wiele lat, jak pamiętamy, samorządowiec, prezydent Sopotu. Dla nas wszystkich jest istotne i dla Polski, i dla Szwecji, i dla Niemiec, i dla Danii, i dla Litwy, żebyśmy nie działali po szkodzie, tylko zapobiegali tej szkodzie ekologicznej, która może tutaj wybuchnąć na Bałtyku. Były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przypominamy. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku Marcin Laskowski podkreśla, że trzeba bardzo poważnie potraktować zagrożenia wynikające z zalegania wraków na dnie Morza Bałtyckiego. Są zagrożenia związane z ropą znajdującą się we wrakach, jak i też zagrożenia związane z bronią chemiczną, która była po II wojnie światowej zatapiana w Bałtyku. Nasza rola, oprócz tego, że jesteśmy liderem, czyli integratorem, to przede wszystkim dostarczenie tego know-how związanego z konstrukcją maszyn. Na ich opracowanie w kooperacji z zagranicznymi placówkami naukowymi Gdański Ośrodek PAN otrzymał 3 miliony euro. Jednocześnie podpisano umowę na drugie przedsięwzięcie, którym zajmie się Instytut. Dotyczy ono dekarbonizacji produkcji i magazynowania energii. W tym przypadku kwota dofinansowania sięga 1 miliona 400 tysięcy euro. Oba projekty są finansowane z programu Interreg Południowy Bałtyk. Bardzo dobrze, że ten temat wraca na tak zwaną jedynkę i coraz częściej będziemy mówić o sytuacji na Morzu Bałtyckim. 23 minuty po godzinie 5. Ordinary World i Duran Duran w Trójce. Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. You to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Today, forgot tomorrow. 27 minut po godzinie 5. Duran Duran, Ordinary World. To jest takie nagranie, które zawsze sprawia, że świat, chociaż przez moment, mimo że taki zwyczajny, to staje się piękniejszy. Anieli i Przesilenie to jest jeszcze jeden utwór, który pojawi się przed 5.30, a o 5.30 skrót serwisu Trójki. Serwisu Trójki, w studiu Krzysztof Zyblewski. A własny projekt ustawy o związkach partnerskich w tym tygodniu przedstawi Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, ludowcy chcą, by taki związek zawierany był w formie umowy notarialnej. Przed notariuszem partnerzy mieliby sami określić swoje prawa i obowiązki w związku. Nie mogłyby one dotyczyć jednak kwestii dzieci. PSL nie chce też, aby partnerzy wchodzący w związek mogli nosić wspólne nazwisko. O sytuacji na froncie i działaniach ukraińskich władz rozmawiali szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Tomasz Siemoniak z Ihorem Kłymenką spotkali się w Krakowie. Ministrowie omówili polsko-ukraińską współpracę, w szczególności policji i służb granicznych, i rozmawiali o zacieśnieniu walki z przestępczością. Korea Południowa rozważa zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, w tym wysłanie do Kijowa broni i żołnierzy. To reakcja na działania Korei Północnej, która zaangażowała się w wojnę po stronie Rosji, pisze Newsweek. Do tej pory Seul przekazywał Kijowowi jedynie wsparcie humanitarne. Teraz jest mowa o dostawach broni, a nawet wysłaniu żołnierzy. Na Ukrainę mieliby przyjechać południowo-koreańscy oficerowie wywiadu, którzy mieliby służyć jako tłumacze i pomagać w walce z oddziałami północno-koreańskimi. Według Seulu Korea Północna wysłała na Ukrainę 12 tysięcy żołnierzy. Południowo-koreańskie władze obawiają się, że w zamian Moskwa przekaże Pjongjangowi nowe technologie wojskowe. Pełny serwis Trójki o 6. We wtorek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tutaj miejscami przelotne opady deszczu, no i właściwie tylko o zachodzie i o północy w tym kontekście synoptycy mówią. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Na termometrach od 13 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 19-20 na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Przewiduje się początkowo niewielki spadek ciśnienia, a później od zachodu kraju ciśnienie zacznie wzrastać. Na zegarze 32 minuty po godzinie 5. Dzisiaj jest wtorek, przypominamy, 296 dzień roku. Wschód słońca o 7.12, zachód o 17.27, a imieniny obchodzą dzisiaj Filip, Kordian, Donat, Eusebiusz, Ingbert, Józefina, Marek i Sewer. Wszystkiego najlepszego od Trójki. No to może załącznik, nie raj i laocze, załącznik muzyczny oczywiście. A za chwilę wybierzemy się do polskich miast, no i sprawdzimy, gdzie żyje się najlepiej. Proszę zostać z nami, coś mi świta w Trójce. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje.

kontynuujemy naszą wycieczkę po miastach. Teraz Wałbrzych, bo władze tego miasta chcą ograniczenia dostępności smartfonów w szkołach. Wspólnie z drugim liceum ogólnokształcącym ma być uruchomiony pilotaż programu zachęcającego młodzież do autorefleksji. Wszystko po to, by zakaz nie był potrzebny, a cel został osiągnięty. Jedni oczywiście, jak to w życiu, są za, inni przeciw, a w głosy obu stron wsłuchiwał się Bartosz Szarafin. 10% tylko jest młodzieży za tym działaniem. Referuje Robert Wróbel, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Jeśli chodzi o rodziców, uwaga, 75%. W gronie naszym pedagogicznym 100%. To wynik szkolnej ankiety. Miasto planuje doprowadzić do ograniczenia używania telefonów przez młodzież. Zdaniem nauczycieli rozpraszają uczniów. Widząc, co się dzieje, na przykład, że zanika praca głęboka. Uczniowie miewają problemy w kontaktach interpersonalnych, problemy z koncentracją czy zaangażowaniem w zajęcia. Dlatego pojawił się pomysł. Warsztaty dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli, wykłady, które mamy nadzieję, że docelowo do końca grudnia pozwolą nam zweryfikować wynik. Mówi Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha. Czy rzeczywiście w drugim liceum ograniczyło się to bezsensowne korzystanie z telefonu i czy mamy wyniki takie właściwie tych działań miękkich? W Wałbrzychu to jednak nie nowość. Szkoła podstawowa Fundacji Klewer takie ograniczenia ma już od dawna. Ustaliliśmy zasady, że na lekcjach telefony są schowane, korzystanie z nich jest możliwe tylko wtedy, kiedy są potrzebne do procesu dydaktycznego. Mówi Ewa Piątek, dyrektor szkoły. Podkreślam, że korzystamy z telefonów na lekcjach pod okiem nauczycieli i nie odżegnujemy się od tego, bo uważamy, że jest to odcinanie młodych ludzi od tego, w jakiej rzeczywistości żyją i z jakiej mają korzystać. Natomiast wynegocjowali uczniowie, można powiedzieć, jeden dzień, którym bez żadnych ograniczeń mogą korzystać z telefonów na przerwach. Jest to czwartek. A wtedy na korytarzach panuje cisza. Trochę giniemy od własnej broni, bo czwartek staje się takim dniem, kiedy zamiera życie na przerwach, a budzą się telefony i uczniowie. Uczniowie zdają się rozumieć to zagadnienie. To jest problematyczne dla was, że tego nie wolno? Nie, nie jest to jakiś problem. Da się do tego przystosować. No czasami jednak jest to uczęśliwe, ale jak coś potrzebujemy sprawdzić, to zawsze nauczyciela możemy spytać, zazwyczaj pozwoli. Ja tam problemu nie mam do tego nakazu, zakazu, bo myślę, że to jest sprawiedliwe i też w szkole my się czegoś uczymy. I tak mnie nie ciągnie też do telefonów w ogóle. To jest zdanie klucz. W szkole się czegoś uczymy i oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o przyjmowanie wiedzy, ale również o naukę dogadywania się, bo to jest taka zdolność, która potem przydaje się faktycznie przez całe życie. Mixed Emotions jako taki komentarz muzyczny do sytuacji The Rolling Stones już teraz w Trójce. Przypominamy, władze Wałbrzycha chcą ograniczenia dostępności smartfonów w szkołach. Za kwadrans szósta. Yeah. No to, żeby nie było, że młodzi ludzie tylko i wyłącznie w telefonach z głowami i tracą w ten sposób czas, warto powiedzieć, że dwóch młodych ludzi, Mikołaj Nowak i Daniel Krzyżański, wyruszyli właśnie w rejs dookoła świata. Łodzianie wyruszyli w rejs ku marzeniom. Na pokładzie 12-metrowego jachtu Water Lily czeka ich długa podróż, ale uda się odwiedzić w czasie tej podróży na przykład 25 krajów położonych na 6 kontynentach. Na poszczególnych etapach można dołączyć do załogi, a tuż przed podróżą Daniel Krzyżański mówił, że wszystko jest gotowe do wyprawy. Skończyliśmy ostatnie rzeczy na jachcie, zamontowaliśmy naszą bramę na panele fotowoltaiczne. No i w tym momencie jesteśmy gotowi do drogi. Dalej będziemy na bieżąco prowadzić jakieś usprawnienia, ale to już bardziej takie, żeby było nam po prostu wygodniej płynąć i tutaj, żeby ta współpraca między nami przebiegała jak najlepiej. Według Mikołaja Nowaka samotność nie powinna doskwierać żeglarzom, bo kontakt z bliskimi i przyjaciółmi będzie możliwy przez cały czas trwania rejsu. Poza oczywiście łącznością taką mailową, czyli zasadniczo wszystkie opcje kontaktu są internetowe, dlatego że na jachcie jest zamontowana antena Starlinka, więc zasadniczo w tych czasach mamy możliwość kablowodowego połączenia niemalże w każdej szerokości geograficznej, co daje nam też po pierwsze możliwość właśnie kontaktu, a do tego bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, prognozę pogody i ostrzeżenia nawigacyjne. I mamy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Dwóch odważnych łodzian na swojej łodzi, co jest taką zabawną grą słów już wyruszyło. Mikołaj i Daniel, realizując swoje marzenia, chcą pokazać, że trzeba o nie walczyć i konsekwentnie realizować wyzwania. Rejs ku marzeniom to także promocja żeglarstwa, które łączy sport, odkrywanie świata i naukę. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby było bezpiecznie. Król Słońce już teraz w Trójce. Znów oddychamy. To jest to nagranie, które będzie nam towarzyszyć przez te najbliższe minuty programu Coś mi świta. Za 10 minut 6, już niebawem poranny. Zapraszamy do Trójki. Kiedy tylko wstanę, zrobić kroku nie mam jak. Ścianę mam przy ścianie, do siebie mówię cały czas. Wszyscy mówią, doceń to, co już masz, masz. Wszyscy mówią, podziel. rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Słońce, znów oddychamy, bujają sobie radośnie na falach eteru, no to jeszcze Ian Brown i Stillify. Na krótko przed szóstą, o szóstej zapraszamy do trójki, Robert Grzędowski. Dziękujemy pięknie za to poranne spotkanie. Grażyna Oczkowska program realizowała, a mówił do Państwa Radek Nałęcz. Dobrego dnia, życzymy.